ธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจคำนี้ท่านผู้ฟังต้องท่องให้ขึ้นใจไปเลยคำว่าใจในที่นี้คือมโนซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้เกิดความคิดนึกความจำรู้ความปรุงแต่งความรู้สึกการรับรู้ทุกอย่างมันมาลุมมาตุ้มอยู่ในช่องทางคือใจนี้ใจตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจึงเป็นใหญ่เพราะว่าในช่องทางที่มีทั้งความคิดมีทั้งความรู้สึกมีทั้งการรับรู้มีทั้งการปรุงแต่งช่องทางตรงนี้เรียกว่าเป็นมโนทวารที่มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับช่องทางคือหูเป็นต้นหูนี่รับรู้ได้เฉพาะเสียงเท่านั้นไม่สามารถที่จะรับรู้ภาพคุณเอาไฟฉายไปส่องในหูเนี่ยเราจะไม่เห็นหรือเอารถมาแตะที่ใบหูหรือเอาหยอดเข้าไปในรูหูเราจะรับรู้รสไม่ได้มันไม่ได้เป็นที่โคจรไม่ได้เป็นที่จะแบ่งกันได้หูมันจะแบ่งมารับรู้ภาพสักหน่อยหนึ่งมันไม่ได้อันนี้ก็เรียกทวาร5อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันไม่เป็นวิสัยและที่โคจรของกันและกันแต่ว่าใจเนี่ยแหละท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นที่จะรับเละหมดทุกอย่างของทั้งเสียงของทั้งภาพของทั้งรสดมกลิ่นอะไรก็มารับรู้ที่ใจตรงจุดที่ใจจะมารับรู้สิ่งต่างๆตรงนี้การทำงานในใจตรงนี้ช่องทางคือใจเนี่ยการทำงานตรงนี้คือวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้อะไรเป็นผู้ที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ผ่านทางช่องทางคือมโนที่ไปรับรู้เจ้าภาพเจ้าเสียงเจ้ารสพวกนี้สิ่งที่มาทำหน้าที่วิญญาณคือไปรับรู้เนี่ยสิ่งนั้นก็อยู่ในช่องทางนี่แหละอยู่ในช่องทางคือมโนสิ่งนั้นก็คือจิตนั่นเองจิตไปทำหน้าที่วิญญาณจิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้อยู่ในช่องทางคือมโนนี้การไปตามช่องทางอื่นๆของจิตนั้นถ้าเป็นขารับเข้าขารู้สิ่งภายนอกก็ไปได้ตามช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นและกายรับรู้ผ่านทางวิญญาณคือเรียกว่าจักษุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณจิวาวิญญาณไปผ่านทางเครื่องมือที่เรียกว่าวิญญาณจิตไปรับรู้สิ่งภายนอกได้จิตไปออกทางกายก็ได้ไปออกทางวาจาก็ได้เป็นลักษณะของการปรุงแต่งออกไปสิ่งที่ควบคุมปากให้พูดสิ่งที่ควบคุมมือให้ทำคือสมองใช่ไหมทางการแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็จะคิดว่าสมองนี่แหละเป็นตัวที่ควบคุมให้ขาเราก้าวไปทางนี้เราหยิบอันนี้มากินหรือว่าไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้เดินทางไปเป็นกรรมทางกายให้ของเขาหรือว่าขโมยของเขานี่สมองบังคับหรือว่าพูดอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาสมองก็บังคับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของทางกายไงเรื่องของทางวาจาไงตามระบบประสาทมันก็ต้องสั่งการทางสมองสิ่งที่จะมาให้สมองทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้แหละคือจิตท่านผู้ฟังจิตก็จะมีหน้าที่ในการที่จะไปควบคุมกายควบคุมวาจาผ่านทางการปรุงแต่งในตัวของมันจิตที่มีการปรุงแต่งจากสิ่งต่างๆที่สัมผัสรับรู้มาแล้วก็มีการไปคิดที่เป็นไปในทางใจมีการไปพูดที่เป็นไปในทางวาจามีการกระทำที่เป็นไปในทางกายคือมีการปรุงแต่งทางใจหรือมโนสังขารคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้อยู่ในช่องทางคือใจคือมโนนี้เรียกว่าเป็นมโนทวารเนี่ยความคิดที่เกิดอยู่ในช่องทางมโนนี้ความคิดที่ปรุงแต่งกันมาสำเร็จรูปเป็นความคิดอันใหม่การปรุงแต่งนั้นที่อยู่ในช่องทางคือใจนี้ก็เรียกว่ามโนสังขารปรุงแต่งออกมามีมโนสังขารแล้วมันก็ไปควบคุมวาจาควบคุมปากให้พูดขยับไปอย่างนั้นอย่างนี้การปรุงแต่งลิ้นออกไปผ่านทางระบบสมองให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นวจีสังขารมีการบังคับให้แขนขาเดินไปทางนั้นมอบสิ่งนี้ให้คนนั้นหรือเอาสิ่งนี้จากคนนั้นมาการควบคุมทางกายปรุงแต่งออกไปอย่างนี้ก็เรียกว่ากายสังขารก็เป็นมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมก็จิตนี่แหละเป็นผู้ที่ไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆนอกจากปรุงแต่งแล้วมันก็รับด้วย รับเป็นการสะสมสะสมสิ่งที่ไปปรุงแต่งนั่นแหละว่าถ้ามันดีเกิดสิ่งดีขึ้นในใจจิตมันก็รับสิ่งดีนั้นอยู่ในใจถ้าคิดปรุงแต่งไปในทางไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีนั้นอยู่ในช่องทางนี้คือใจนี้คือมโนนี้เป็นมโนตวานี้มาจากมโนสังขารนั้นเกิดเป็นธรรมารมณ์ขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็รับธรรมารมณ์นั้นเป็นความซึมซาบเข้ามาในจิตเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็รับไปซึมซาบไปสะสมไปนี่คือลักษณะของจิตที่มีมโนสังขารการปรุงแต่งเกิดขึ้นในช่องทางคือมโนตวานตรงนี้แล้วจิตก็ซึมซาบไปซึมซาบไปนั่นมันจะไปบังคับปากให้พูดยังไงเป็นวจีสังขารวจีกรรมมโนสังขารนี้จะไปบังคับกายให้ขยับไปทางไหนเป็นกายสังขารเป็นกายกรรมนี่มันก็จะสะสมอยู่ในจิตตรงนี้จิตนี่มีพลังมากท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบในหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งที่มีคนเยอะแยะมากมายเลยเป็นหลายแสนหลายล้านเนี่ยถ้าจะให้บุรุษสัก10คนเอา50คนเลยนะที่เป็นฆาตกรนะให้บุรุษ50คนที่เป็นฆาตกรฆ่าทุกคนในหมู่บ้านนี้ที่มีคนประมาณ1ล้านคนเนี่ยแล้วทำให้เป็นลานเนื้อทุกคนตายหมดใช่ไหมแล้วก็แล่เนื้อออกมาวางแผ่ไปตามถนนตามทุ่งอะไรต่างมีแต่กองเนื้อคนเนี่ยลาดไปหมดเลยถ้าจะใช้คนจำนวน50คนในการฆ่าคน1ล้านคนแล้วทำให้แล่ออกมาเป็นลานเนื้อออกมาเนี่ยให้ใช้เวลาแป๊บเดียวให้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคน50คนนี้จะทําไม่ได้แล้วคือต่อให้เขาใช้ระเบิดก็ตามตุ้มใช่ไหมทีเดียวหายหมดแต่มันก็ไม่ได้เป็นลานเนื้อตามเงื่อนไขนี้ก็ต้องเอามีดไปฆ่าไปแล่ออกมาหรือต่อให้ทุกคนเรียงคิวเข้ามาพร้อมที่จะถูกคมดาบแล้วตายเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงต่อให้50คนก็ตามเพราะคนเป็นล้านคนเนี่ยนี่คือลักษณะการกระทําทางกายนะที่เป็นไปภายนอกใช้50คนไม่สามารถทําให้เสร็จได้ภายในเวลาแป๊บเดียวแต่ว่าถ้าคนที่มีฤทธิ์นะท่านหวังคนนี้ก็มีฤทธิ์มีความชำนาญในทางจิตเนี่ยเขาสามารถที่จะทำลายคนเหล่านี้ที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีคนประมาณ1ล้านคนเนี่ยให้ตายแล้วเป็นกองซากศพนอนเรียงกันเกลื่อนเลยเนี่ยด้วยจิตแค่ดวงเดียวได้จิตประทุษร้ายแค่ดวงเดียวเช่นว่าเรามีการปรุงแต่งวาบนึงว่า มันน่าจะชิบหายนะแค่คิดวาบเดียวตรงนี้ท่านหวังเป็นจิตดวงเดียวนะมีการมโนสังขารเกิดขึ้นหน่อยเดียวเช่นว่ามีคนมาด่าเราเราคิดจี้ขึ้นแวบเดียวแวบเดียวแล้ววางได้ใช่ไหมไอ้วาบเดียวเนี่ยที่มีการปรุงแต่งขึ้นมาจากการกระทบเสียงภาพก็ตามใช่ไหมเขามาด่าเราเป็นเสียงกระทบมามีวิญญาณเข้าไปรับรู้แล้วจิตรับรู้แล้วปรุงแต่งมันว่าขอให้มันชิบหายอย่างนี้วาบเดียวเท่านั้นจิตดวงเดียวเนี่ยที่คิดประทุษร้ายของบุคคลผู้มีฤทธมีความชำนาญแห่งจิตสามารถที่จะปล่อยพลังออกไปให้ทุกคนเนี่ยตายบึมบึมบึมบึมภายในเวลาแวบเดียวแค่จิตดวงเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องใช้คนถึง50คนใช้แค่จิตดวงเดียวไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงขอแค่แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นจิตเราท่านผู้ฟังเลยมันมีพลังมันมีความสำคัญเช่นถ้าบอกว่าเราเดินไปไหนมาไหนเราเกิดเบิร์นไปเหยียบเท้าเพื่อนเราอย่างนี้โอ้ยไม่ได้ตั้งใจเขาก็จะยกโทษให้แต่ถ้าเผื่อว่าเราไปเหยียบด้วยความตั้งใจว่านี่ฉันกระทืบไปที่เท้าเธอเพื่อให้เธอเจ็บเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องกันละการกระทําทางกายเหมือนกันแต่ว่าเจตนาไม่เหมือนกันมีมโนสังขารไปแตกต่างกันเท้าเขาก็เจ็บเหมือนกันน่ะเพราะว่ามีเท้าของเราไปเหยียบบนเท้าของเขาเจ็บเหมือนกันแต่ว่าจากจิตที่แตกต่างกันทําให้เกิดการตอบสนองจากบุคคลนั้นแตกต่างกันถ้าเราเจตนาไปเหยียบกระทืบเท้าเขาให้เจ็บเดี๋ยวมีเรื่องกันแน่แต่ถ้าเราไม่ได้เจตนาอุ้ยเดินสะดุดเฉยๆเอาก็มีการขอโทษขอโพยเขาก็อภัยให้มันอยู่ที่เจตนาตรงนี้ตนนั่นเองท่านผู้ฟังอยู่ที่มโนสังขารตัวนี้แหละท่านผู้ฟังที่เป็นใหญ่เป็นประธานอะไรจะสําเร็จเป็นอะไรเกิดขึ้นอยู่ที่มโนนี้อย่างเช่นบุคคลผู้มีฤทธิ์ถึงความชํานาญแห่งจิตเนี่ยท่านผู้ฟังจิตเขาเข้าสมาธิไปเขาสามารถที่จะทะลุทะลวงผนังไปได้เอ้าทําไมกายมันไปอย่างนั้นได้ล่ะเพราะว่ากายของคนที่ไม่มีฤทธิ์กับกายของคนที่มีฤทธิ์มันก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันเพราะว่าการปรุงแต่งทางกายเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นผลจากการปรุงแต่งของจิตนั่นเองถ้ามีการปรุงแต่งของจิตเป็นไปในทางที่ให้เกิดฤทธิ์เกิดความชำนาญแห่งจิตแล้วเนี่ยกายมันเปลี่ยนแปลงไปได้แ ผู้ที่มีฤทธิ์นั้นสามารถที่จะลูบคลําดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้ด้วยฝ่ามือเดินบนน้ําได้เหมือนเดินบนแผ่นดินเหาะขึ้นไปในอากาศทั้งที่ยังนั่งกู้บัลลังก์อยู่หรือว่าไปถึงพรหมโลกได้ช่วงเวลาที่บุรุษเหยียดแขนออกแล้วหุบเข้าเท่านั้นเพราะจิตที่เป็นมโนสังขารนี่แหละมโนสังขารไปในทางสมาธิเนี่ยมีความชํานาญแห่งจิตแล้วเนี่ยกายสังขารมันก็ไปตามได้ถูกปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามมโนสังขารแต่ถ้าเอากายสังขารอย่างเดียวนะไม่มีมโนไม่มีใจที่เป็นความชํานาญแห่งจิตแบบผู้มีฤทธิ์เนี่ยโอ้คุณจะต้องกว่าจะไปถึงดวงจันทร์น่ะจะต้องเตรียมยานอวกาศกันเป็นปีๆต้องใช้เทคโนโลยีใช้เงินใช้ทรัพยากรต่างๆมากมายกว่าจะขึ้นไปถึงแค่ดวงจันทร์เนี่ยโอ้โหใช้เวลาเป็น10ปีกว่าคุณจะฝึกคนเตรียมการอะไรต่างๆเพื่อที่จะไปถึงดวงจันทร์นี่คือการปรุงแต่งทางกายอย่างเดียวนะเขาอาจจะมีการปรุงแต่งทางจิตที่คิดไปว่าเออฉันจะต้องไปทําวิธีนี้นะยกตัวอย่างกรณีของคนที่จะเดินทางไปดวงจันทร์หรือว่าดาวอังคารก็ตามเนี่ยเขามีการปรุงแต่งในใจอยู่ละที่ว่าฉันจะต้องวางแผนอย่างนี้คิดประดิษฐ์อันนี้ขึ้นมาเพื่อให้กายมันไปได้นี่คือยังกังวลเรื่องกายสังขารอยู่เพื่อให้กายมันไปได้แต่ถ้าเราไม่ต้องกังวลกายสังขารเราใส่พลังมาที่มโนสังขารอย่างเดียวอย่างในกรณีของบุคคลผู้มีฤทธิ์ถึงความชํานาญแห่งจิตเนี่ยสามารถไปได้เลยเหาะเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์ได้นั่นก็เพราะว่ามโนกรรมกรรมที่ทําทางใจดําหวังมีผลมากมีผลมากกว่าการปรุงแต่งทางวาจาหรือการปรุงแต่งทางกายที่เป็นวจีกรรมและกายกรรมให้เราเพ่งมาตรงนี้ท่านผู้ฟังเลยว่าในช่องทางคือใจที่เรียกว่ามโนเนี่ยมันมีหลายอย่างมากความคิดก็ใช่ความรู้สึกก็ใช่ถ้าเราพลังของเราไปใส่ในจุดที่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่เกิดพลังในใจของเรานั้นช่องทางนี้แต่ช่องทางที่เรียกว่าใจเนี่ยมีหลายอย่างเกิดขึ้นมันเปรียบเหมือนกับช่องทางที่เรียกว่าลิ้นมีรสหลายอย่างรสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานแกมเปรี้ยวรสหวานแกมขมโอ้มีหลายอย่างนี่คือแค่ลิ้นอย่างเดียวนะมันมีช่องทางที่รับรู้ได้แต่ถ้าคุณเอาลิ้นไปแตะหน้าลำโพงคุณก็จะรับรู้ได้แค่ว่ามันดังหรือมันค่อยอาจจะรับรู้ถึงความสั่นสะเทือนแต่จะไม่รู้ว่าเสียงอะไรนั่นต้องเป็นหน้าที่ของหูหูจะแยกแยะได้ว่าเสียงดังค่อยผู้ชายผู้หญิงจะมีความชํานาญตรงนี้มีหลายอย่างเกิดขึ้นในช่องทางของมันในช่องทางคือใจนี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังมีหลายอย่างเกิดขึ้นในนี้ทั้งความรู้สึกรู้ตัวนี้นะหมายถึงเวทนาทั้งความหมายรู้รู้ตัวนี้นะหมายถึงสัญญาทั้งการรับรู้รู้ตัวนี้นะหมายถึงวิญญาณทั้งการปรุงแต่งปรุงแต่งนี้นะหมายถึงสังขารทั้งการที่ระลึกรู้ระลึกรู้นี้ต่างกับรับรู้นะระลึกรู้รู้นี้คือสติท่านพระอนุนท่านเปรียบเทียบไว้ดีมากท่านผู้ฟังว่าในใจของเราเนี่ยที่ว่ามีหลายอย่างเนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้กับวัวสองตัวท่านผู้ฟังวัวสีดำกับวัวสีขาวผูกไว้อยู่บนหลักเดียวกันวัวสีดำกับวัวสีขาวผูกไว้อยู่บนหลักเดียวกันแต่ว่าเราจะบอกว่าวัวทั้งสองตัวเนี่ยเป็นวัวสีเทาเราจะพูดไม่ได้เลยมันจะผิดหลักต้องพูดว่าตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งสีขาวถึงจะถูกต้องนั้นหลักในที่นี้ที่ท่านพระอานนท์ท่านได้เปรียบเทียบไว้คือช่องทางพวกนี้ในช่องทางตาช่องทางหูช่องทางจมูกช่องทางลิ้นช่องทางกายและช่องทางคือใจในมโนนะมโนทวารท่านผู้ฟังเป็นหลักหรือเสาที่จะมาผูกวัวเอาไว้วัวตัวนี้คืออะไรบ้างวัวสีดำคือรูปคือแสงต่างๆที่เราเห็นผ่านเข้ามาทางตาในช่องทางหลักเสานี้คือตาวัวสีดำที่ชื่อรูปผูกอยู่กับหลักที่ชื่อว่าตาวัวสีดำที่ชื่อว่าเสียงผูกอยู่บนหลักที่ชื่อว่าหูวัวสีดำที่ชื่อว่าโผฏฐัพพะผูกอยู่บนหลักที่ชื่อว่ากายวัวสีดำที่เรียกว่าธรรมารมณ์อยู่ในหลักนี้หลักนี้คืออะไรคือมโนเพราะฉะนั้นเวทนาก็ตามความรู้สึกสัญญาความหมายรู้ที่เป็นธรรมารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับวัวสีดำที่ผูกอยู่บนหลักคือมโนอยู่ในช่องทางนี้ไปช่องทางอื่นไม่ได้ในมโนนี้เท่านั้นแล้ววัวสีขาวเปรียบเหมือนกับวิญญาณวิญญาณที่มาทำหน้าที่ในการรับรู้วิญญาณนะรับรู้อะไรรับรู้เสียงผ่านทางหู วัวสีขาวที่ชื่อว่าโสตวิญญาณก็จึงมาผูกอยู่กับหลักที่ชื่อว่าหูหลักเดียวกันกับวัวสีดำที่ชื่อว่าเสียงนั่นแหละวัวสีขาวที่ชื่อว่าชิวหาวิญญาณก็มาผูกอยู่บนหลักที่ชื่อว่าลิ้นอยู่บนหลักเดียวกันกับวัวสีดำที่ชื่อว่ารสบัวสีขาวที่ชื่อว่ามโนวิญญาณระหว่างคือการรับรู้ทางใจเนี่ยมันก็มาผูกอยู่บนหลักคือมโนมโนคือใจนะอยู่ในใจนี่แหละหลักเดียวกันกับอะไรเนี่ยหลักเดียวกันกับเจ้าธรรมารมณ์ความคิดความนึกความรู้สึกอะไรต่างๆวิญญาณก็มาอยู่ในหลักนี้เพราะในช่องทางคือมโนในตำฝังมีทั้งวิญญาณที่เปรียบเหมือนกับบัวสีขาวมีทั้งความคิดความนึกความรู้สึกอะไรต่างๆการปรุงแต่งที่เปรียบเหมือนกับบัวสีดำอยู่ในเนี้ยมารุมมาตุ้มกันอยู่มันเป็นคนละตัวกันเพราะฉะนั้นในใจของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันเหมือนมีวัวหลายตัวมากสีดำสีขาวแยกกันไปตรงนั้นตรงนี้สีดำนี่ก็เป็นความรู้สึกแบบหนึ่งตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างสีขาวนี่ก็เป็นวิญญาณไหนจะวิญญาณทางหูวิญญาณทางตาวิญญาณทางลิ้นอะไรมีมโนวิญญาณอีกไปรับรู้สิ่งต่างๆพวกนี้มารุมมาตุ้มกันอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยและตัวที่ผลิตเจ้าวัวสีดำวัวสีขาวที่บุ้มบั้มบุ้มบั้มกันอยู่ในช่องทางคือใจเนี่ยคือจิตนั่นเองเดี๋ยวจิตมันก็จะแปลงวัวสีขาวตัวนี้ให้เป็นวัวสีดำเดี๋ยวมันก็จะแปลงวัวสีดำแบบนี้ให้เป็นสีดำอีกโทนหนึ่งแปลงวัวสีดำตัวเล็กนี้เป็นวัวสีดำตัวใหญ่หรือแปลงวัวสีดำตัวใหญ่ให้เป็นวัวสีดำตัวเล็กเพิ่มจำนวนลดจำนวนผู้ที่เข้าไปทำตรงนี้คือจิตนั่นเองจิตเนี่ยไปทำการปรุงแต่งในช่องทางคือใจนี้เป็นมโนสังขารเนี่ยเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์ใหม่เป็นการรับรู้อันใหม่อยู่ในใจในช่องทางคือมโนของเรานี้จิตเป็นผู้ที่ไปทั้งทำหน้าที่วัวสีขาวไปรับรู้ทำหน้าที่ในการปรุงแต่งจากวัวสีดำแบบหนึ่งให้เป็นวัวสีดำอีกแบบหนึ่งวัวสีดำท่านผู้ฟังที่ท่านพระอานนท์ยกตัวอย่างเปรียบเทียบในที่นี้คือเป็นอายตนะภายนอกหลักหรือเสาที่เปรียบเทียบนี้คืออายตนะภายในวัวสีขาวคือวิญญาณท่านผู้ฟังในใจของเราเนี่ยท่านผู้ฟังเลยที่ว่ามีวัวบึ้มบั้มบึ้มบั้มอยู่หลายตัวเนี่ยนะมันมีอะไรมากมันมีอะไรน้อยถ้าสิ่งที่เป็นวัวสีดำที่ว่าเป็นธรรมารมณ์เนี่ยมันเป็นวัวสีดำประเภทชั่วเป็นวัวสีดำประเภทที่ไม่ดีเวลาจิตมันไปเคลื่อนไปชนไปโดนไปปรุงแต่งอะไรเข้ามาเนี่ยจิตมันก็จะซึมซับความไม่ดีของเจ้าวัวสีดำตัวนั้นออกมาจิตก็เศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองมันก็จะผลิตสิ่งดีได้ยังไงมันก็จะผลิตสิ่งที่ไม่ดีออกมามันก็จะผลิตสิ่งไม่ดีโดนสิ่งไม่ดีก็ยิ่งผลิตสิ่งไม่ดีออกมาอยู่ในใจอยู่เรื่อยในการปรุงแต่งไปในทางใจนั้นก็เป็นไปในทางต่ำเป็นไปในทางไม่ดีนี่คือสภาวะของใจบางคนเป็นอย่างนี้เจอเรื่องกระทบอะไรมาไม่รู้ไม่เคยได้ยินฟังทำไม่เคยมีคนบอกสอนก็คิดไปในทางไม่ดีต่างๆผลิตวัวสีดำออกมาเยอะแยะจิตก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีและมีความเน่าความเหม็นอยู่ในใจมากในใจของเขาเป็นอย่างนี้เวลามีอะไรมากระทบจิตที่มันซึมซาบสิ่งที่ไม่ดีในใจไว้อยู่อย่างมากแล้วเนี่ยมันก็ผลิตสิ่งที่ไม่ดีออกมาเป็นคำพูดความคิดหรือการกระทำทางกายที่ไม่ดีออกไปจิตตรงนี้ท่านผู้ฟังจึงเป็นจิตที่จะต้องได้รับการรักษาถ้าเราต้องการทวนกระแสสิ่งแวดล้อมในใจของเราทำไมมันไม่ดีนะมีความคิดชั่วคิดไม่ดีความอยากความโลภความคิดถึงคนนั้นก็ช้ำใจคิดถึงตรงนี้ก็ปวดใจทำไมมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจเยอะแยะไปหมดจิตตรงนี้จึงต้องฝึกมันท่านผู้ฟังฝึกมันทำไมเธอคิดไม่ดีเธอต้องคิดให้มันดีเธอต้องสร้างสิ่งดีออกมาให้อยู่ในใจการฝึกการกระทำให้จิตเนี่ยมีการปรุงแต่งไปในทางที่มันจะดีคิดดีออกมาสร้างสิ่งที่ดีขึ้นในช่องทางในใจให้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมีจำนวนน้อยลงไหนสิ่งไหนที่ไม่ดีวัวสีดำตัวไหนไม่ดีไหนมาทำให้มันเล็กลงซิหรือทำให้มันดับไปซิผู้ที่ทำหน้าที่นี้คือใครคือจิตนะจิตไปทำหน้าที่ให้วัวตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างให้วัวหายไปบ้างวัวใหม่เกิดมาบ้างนี่คือจิตนะซึ่งมันจะทำการตอบสนองปรุงแต่งไปตามสภาวะที่มันสั่งสมไว้ไอ้สภาวะที่มันสั่งสมไว้นี่คืออาสวะสั่งสมอะไรไว้มันก็ตอบสนองไปอัตโนมัติตามสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจิตเรามีการสั่งสมสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้เป็นอาสวะที่ไม่ดีเอาไว้มากเนี่ยมันปรุงแต่งออกไปอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งสิ่งไม่ดีแต่ถ้าจิตของเราสะสมสิ่งที่ดีไว้มากเป็นอาสวะที่ดีม ันปรุงแต่งออกไปก็จะเป็นสิ่งที่ดีประเด็นมันคือตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าจากคนที่สั่งสมสิ่งที่ไม่ดีไว้ในจิตเยอะแยะทําให้ผลิตสิ่งที่ไม่ดีในใจมากมายแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนได้ยังไงจากการที่สิ่งที่ไม่ดีในจิตของเขาที่ถูกสั่งสมไว้เป็นอาสวะในจิตเนี่ยให้มันผลิตสิ่งที่ดีออกมาการที่เขาจะตั้งใจในการที่จะทําตรงนี้นะท่านผู้ฟังนะเขาต้องมีสติแน่นอนจิตดวงนั้นต้องมีสติถึงจะมาตั้งใจในการทําสิ่งที่ว่ามันจะดีขึ้นมาได้เขาไปรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งนั้นดีหรือสิ่งนั้นไม่ดีเขาต้องได้มีการได้ฟังได้ยินทำใช่ไหมพอมีการได้ยินได้ฟังทำมีวิญญาณเข้าไปรับรู้จิตสะสมเรื่องนี้เข้ามารู้ว่าอันนี้มันไม่ดีฮะการกระทํานี้ไม่ดีรู้ว่าการกระทําอันนี้มันดีไอ้ความรู้ที่เกิดขึ้นนี่เป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นความเห็นที่ถูกต้องดีงามแล้วการที่เขาพยายามที่จะทําความเพียรเอางั้นฉันจะไม่ทําความชั่วฉันจะไม่ปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีฉันจะปรุงแต่งมาในทางที่ดีจะคิดดีพูดดีทําดีความที่เขาพยายามทําตรงนี้ท่านผู้ฟังของจิตนั่นแหละแสดงว่าจิตนั้นมีสัมมาวายามะนะเป็นความเพียรชอบการทําจริงแน่วแน่จริงในทางที่จะถูกต้องเหมาะสมดีงามจิตนั้นก็คิดดีขึ้นมาแต่คิดดีเป็นมโนสังขารที่เป็นความดําริที่มันถูกต้องอ่ะไม่ได้เป็นความชั่วความบาปความผิดแต่เป็นความดีความเหมาะสมความงามอันนี้ก็เป็นสัมมาสังกัปปะนะเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตนะทําให้จิตนั้นปรุงแต่งมีมโนสังขารออกมาเป็นไปในทางที่หลีกออกจากกามเป็นไปในทางไม่พยาบาทเป็นไปในทางไม่เบียดเบียนเป็นธรรมารมณ์ใหม่ขึ้นมาละเป็นวัวสีดําที่มีความดีขึ้นมาอะไรเข้าไปรับรู้วัวสีขาวคือวิญญาณไอ้วัวสีดําตัวใหม่ที่เป็นความดีมันก็เกิดปึ้งขึ้นมาในใจเป็นมโนนะใจคือช่องทางเป็นมโนเกิดขึ้นมาในใจปึ้งไอ้วัวสีดําอื่นๆที่มันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันอยู่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ดีจิตบางทีมันไปซึมซาบบางทีมันอาจจะถอยหลังได้ทำให้ลืมไปเผลอสติไปเอาผลิตสิ่งชั่วออกมาเอาใหม่ตั้งจิตใหม่มีสติใหม่ทำความเพียรใหม่ในทางที่มันจะถูกต้องเหมาะสมดีงามสัมมาสังกัปปะใหม่ที่เป็นความหลีกออกจากการไม่พยาบาทก็เกิดขึ้นแต่ทำให้มันใหญ่ขึ้นทำให้มีความชำนาญมากขึ้นทำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นไอ้วัวสีดำตัวที่เป็นคุณงามความดีก็เกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นในช่องทางนี้เกิดขึ้นในมโนทวานี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเวลามันเกิดขึ้นมาดำหวังจิตก็ไปซึมซาบคุณความดีของมันนั้นเพิ่มขึ้นจิตก็จะมีอาสวะที่ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งดำหวังเราจะมีความเย็นใจความสบายใจในไหนในใจมโนนะกลายเป็นผู้เข้าไปรู้สึกจิตนั่นแหละรู้สึกผ่านทางอะไรวิญญาณไปรับรู้ได้จิตก็ซึมซาบความปีติดนั้นไว้จิตเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยที่ว่ามันมาเริ่มมีความรู้ว่าอะไรดีไม่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิตั้งไว้ว่าจะทำสิ่งที่ดีไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นสัมมาสติแล้วก็ทำสิ่งที่มันดีทำจริงแน่วแน่จริงเป็นสัมมาวายามะเนี่ยจิตที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เริ่มมีความรู้ตื่นเกิดขึ้นละรู้ว่าเอ้ยฉันไม่ทำไม่ดีนะจากที่มันมีอะไรไม่ดีในใจเยอะแยะเอาฉันมาทำความดีแล้วกันสร้างความดีในใจของฉันเองไม่ต้องรอสิ่งภายนอกฉันทำความดีในใจด้วยพลังจิตของฉันจิตที่เป็นแบบนี้ก็เรียกว่าจิตที่เป็นพุทโธในธรรมวังมีความรู้ตื่นเกิดขึ้นแต่พุทโธอาจจะยังไม่เต็มร้อยอาจจะยังมีตรงนั้นขมุกขมัวอยู่บ้างตรงนี้ขาดไม่ต่อเนื่องบ้างแต่อย่างน้อยมีพุทโธเกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกคนธรรมวังมีพุทโธอยู่ในใจแน่นอนเพียงแต่เราหาให้เจออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนในใจที่มันมีอะไรเรื่องราวหลายอย่างเยอะแยะไปหมดเนี่ยเอาจิตของเราไปหาธรรมวังหาซิว่าพุทโธอยู่ตรงไหนในช่องทางคือใจของเราพุทโธอยู่ตรงไหนพุทโธอยู่ตรงไหนถามจิตของตัวเองดูทั้งฟังหาดูซิว่าในใจของเราที่มันมีจิตอยู่เนี่ยพุทโธอยู่ตรงไหนได้คำตอบไหมพุทโธก็อยู่ที่จิตนั่นแหละอะไรมันจะมาตื่นรู้มันจะมาเบิกบานรู้ว่าฉันจะต้องทำความดีรู้ว่าฉันจะต้องไม่ทำความชั่วผู้ที่จะมารู้ได้เนี่ยก็คือจิตนั่นแหละบางคนรู้ได้ผ่านการแนะนำของคนอื่นมีพระอริยเจ้ามาแนะนำฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้ามีสัตบุรุษมาแนะนำฉลาดในธรรมของสัตบุรุษบางทีต้องอาศัยบุคคลภายนอกเป็นกัลยาณมิตรมาบอกให้รับรู้ผ่านทางวิญญาณแล้วจิตผู้ที่ไปรับรู้นั้นก็ตื่นขึ้นว่าเออฉันต้องทำความดีบางคนจะต้องมีปัจจัยภายนอกมาช่วยเกื้อหนุนบางคนก็ทำได้เองอยู่ที่ในใจของเราเองจิตนั้นมีอาสวะที่สั่งสมมาดีจ ึงรู้ตื่นขึ้นมาเออฉันต้องทําความดีคนแบบนี้ก็มีคือไม่ได้จะต้องฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้บางคนจะต้องเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้จึงจะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ให้เราตื่นท่านผู้ฟังตื่นด้วยพุทโธอยู่ในไหนพุทโธไม่ได้อยู่ที่ตาไม่ได้อยู่ที่หูไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่พุทโธอยู่ในช่องทางคือใจอยู่ในใจอยู่ตรงไหนเป๊ะๆในใจเนี่ยมันมีหลายอย่างอยู่ตรงจิตนี่แหละท่านผู้ฟังอยู่ที่จิตของเราจิตของเราให้มีพุทโธเกิดขึ้นเราจะมีพุทโธได้เราอาศัยที่ตั้งที่ระลึกถึงให้ดีอริยมรรคมีองค์8ให้เป็นกัลยาณมิตรที่จะตั้งจิตให้มีพุทโธขึ้นเราจะมารู้อริยมรรคมีองค์8ได้ไงคือบางคนมันไม่รู้บางคนที่รู้ก็ดีบางคนที่ไม่รู้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกคือพระพุทธพระธรรมและประสงค์มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกนี้ได้แสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นธรรมกลางที่สุดมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นสืบต่อมาเราเห็นแล้วได้ยินแล้วรับเข้ามาสู่ในใจเป็นช่องทางนี้ให้มันเข้าไปในจิตของเราให้จิตนั้นมีพุทโธให้จิตนั้นตั้งขึ้นเอาไว้ด้วยอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นหนึ่งในอริยสัจ4พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าบุคคลที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วสามารถที่จะเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาได้จิตดวงนี้นะมันจะพ้นจากความทุกข์ได้มันจะถึงความเกษมถึงความบริบูรณ์ถึงความบริสุทธิ์ได้เพราะว่ามีที่พึ่งอยู่ในใจที่พึ่งนี้คือพระพุทธพระธรรมและประสงค์ที่พึ่งนี้คือจิตของเราที่มีธรรมะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้พึ่งต้นให้พึ่งธรรมพึ่งต้นพึ่งธรรมอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะทำให้จิตนี้พ้นจากความทุกข์ได้จิตที่มีพุทโธคือความรู้ตื่นแม้แต่น้อยนิดเนี่ยท่านผู้ฟังอวิชชามันก็จะจางคลายหายไปวิชชาก็เกิดขึ้นหน่อยหนึ่งแสงสว่างก็เกิดขึ้นในจิตของเราหน่อยหนึ่งไอ้แสงสว่างแม้แต่น้อยนิดเดียวท่านผู้ฟังสีขาวถึงแม้จะน้อยก็ยังขาวกว่าสีดำที่มีปริมาณมากแสงสว่างแม้จะน้อยนิดมันก็ยังทำให้ที่มืดมืดสว่างขึ้นมาได้แต่น้อยนิดของมันนั้นไอ้ตรงน้อยนิดที่เป็นความขาวที่เป็นความสว่างเกิดจากพุทโธเกิดจากวิชาที่เรามีแม้แต่น้อยนิดหนึ่งเศษเสี้ยวในดวงใจของเราเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเราพัฒนาให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาสว่างขึ้นมามีวิชาเพิ่มขึ้นมีพุทโธเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าอะไรมากมันจะมาชนะอะไรที่มันน้อยได้น้อยๆแต่ถึงดีมันก็ยังดีกว่าที่ไม่ดีดูอย่างการกระทําทางกายสิคนทําตั้ง50 60คนแต่จะสู้ใจดวงเดียวที่มีพลังเนี่ยไม่ได้เราพัฒนาใจดวงหนึ่งดวงเดียวที่เป็นพุทโธที่มีวิชาอยู่ในนี้เป็นผู้รู้ตื่นขึ้นแล้วเนี่ยให้มีพลังโดยการที่ฝึกทําให้มากทุกฝั่งฝึกทําให้มากทําให้บ่อยทำให้ชำนาญแล้วเป็นผู้มีความชำนาญแห่งจิตเราสามารถที่จะทำให้ถึงที่สุดในธรรมวินัยนี้ได้แน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร